NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Door zware regenval zijn in het oosten van Afghanistan zeker 35 mensen om het leven gekomen. 200 anderen raakten gewond. De regen die gepaard ging met storm verwoestte huizen en gewassen. 5 gezinsleden kwamen om het leven toen het dak van hun huis instortte. Volgens Oekraïne is vandaag het laatste Russische patrouilleschip bij de Krim weggevaren. De claim is nog niet onafhankelijk geverifieerd. Het Oekraïnse leger valt het bezette schiereiland vrijwel dagelijks aan. Op satellietfoto's van gisteren is te zien dat er toen nog zeker 5 schepen lagen in de haven van Sevastopol. Een gezin dat vandaag uitgezet zou worden naar Oezbekistan mag van de rechter voorlopig toch in Nederland blijven. Het gezin is 10 jaar in Nederland, waarvan 8 jaar in het AZC in Emmen. Kinderrechtenorganisatie Defend for Children vindt dat het gezin al zo lang in Nederland is dat uitzetten schadelijk is voor de kinderen. En in Madrid wordt zometeen het Spaanse elftal gehuldigd. Spanje won gisteren de EK-finale van Engeland. De huldiging begint met een rondrit door de stad. Die zal zo'n beetje nu aan de gang zijn. En daarna zullen de spelers de kampioensbeker laten zien aan de fans. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Kunst en cultuur. Het zijn nog niet bepaald de speerpunten van het kabinet Schoof. De cultuursector wordt door de PVV al jaren bestempeld als een elitaire grachtengordelhobby. En in het hoofdlijnenakkoord komt het woord cultuur wel geteld 4 keer voor. En dan gaat het niet over musea, theater, maar over landbouw en visserij. Zit de culturele sector op de schopstoel van dit kabinet? Dit en meer ga ik vragen aan mijn drie gasten, jawel. Te weten Anne Breuren, zij is co-voorzitter van Kunsten 92... de belangenorganisatie voor kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve sector. Zo is het. Daarnaast Martijn David, algemeen secretaris van de Groep Algemene Uitgevers, oftewel de brancheorganisaties van algemene uitgeverijen. En hier ook in de studio is politiek verslaggever van EW Magazine, oftewel Victor Park. U kunt ook meepraten, gebruik dan op Twitter, nee, ik moet trouwens tegenwoordig zeggen, de hashtag WNL of volgens via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Martijn de Greven. Ja, dat is zo'n beetje een soort sport, hè, om dan te tellen hoe vaak je woord dan voorkomt, is een hoofdlijnenakkoord. 4 keer, en dan wordt er dus niet bedoeld musea, maar dus landbouw en visserij. Anne Breuren, is dat een dramatisch teken aan de wand? Ja, nee, weet ik niet. Kan ook niet. Ligt eigenlijk heel erg open. Ik denk, het is in ieder geval een onderwerp waar we nog veel over moeten gaan debatteren met de hele Kamer. Dat is op zich goed. Dat is goed. Ja, dat is op zich goed. Ik bedoel, ik had natuurlijk een prachtige paragraaf over cultuur en het belang daarvan. Ik had het zo voor ze geschreven en dat had ik ook graag gezien. Ja. Maar dat het er niet staat, betekent ook dat we daarover het gesprek kunnen aangaan. Nou, dat gaan we dan hier starten, dat gesprek vanavond hier in de studio. Martijn David, even, ik zei het net al even, de Groep Algemene Uitgevers. Ik denk dat vele luisteraars het CPMB wel kennen. Zeker. En uw organisatie wat minder. Dat is opmerkelijk, want u bent eigenlijk... Ja, de founding father van de CPMB. Nou ja, eigenlijk komt dat uit nog een oudere organisatie, de KVB, voort. Maar wij samen met de Koninklijke Boekverkopersbond en de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Wij zijn de drie, wat ze noemen, partners van de CPMB. En we betalen daar ook ieder jaar aan om hun activiteiten mogelijk te maken. Ja. En u bent al een tijdje aan het lobbyen, hè? We zijn snel begonnen toen het zeker. Akkoord bekend werd. Ik geloof dat bijna de hele oppositie is inmiddels aan uw kant. Zeker, ja. Maar nu nog de coalitie. Ja, dat is... Want jullie speerpunt zit hem in natuurlijk ook, hè, want dat is natuurlijk het verhaal eigenlijk van vanavond. De grote BTW-verhoging. Ja, juist. Dat is, die kwam voor ons in ieder geval tamelijk onverwacht. En dat gaat ook enorme gevolgen hebben. Dat weten we ook. Wat die gevolgen zijn en wat daar de impact van is, gaan we direct uitgebreid bespreken. Victor Pak even. Je zou ook kunnen zeggen, we gaan natuurlijk vanavond ook de dramatische en mogelijke vervelende impact over de kunst- en cultuursector gaan we het hebben. Maar je kan ook zeggen, het had eigenlijk veel erger nog kunnen zijn. Precies. Sterker nog, ik denk dat je opgelucht kan ademhalen dat niet nu al de hakbel voor je fijn is geslepen. Want dat had natuurlijk ook gekund. Hè? Zeker als je naar de signatuur van de 4 partijen kijkt die hierin samenwerken, die dat hoofdlijnenakkoord hebben gemaakt, had het allemaal veel dreigender en erger gekund. Dan kan je ook zeggen, op dit moment valt het nog mee. Maar, dan maak ik de maar zelf maar meteen, er gaat natuurlijk nog wat aankomen. Want we weten dat dit hoofdlijnenakkoord ontzettend scherp aan de financiële wind zeilt. Er zijn al wat miljarden tegenvallers. Nog een restantje van Rutte 4. Met Box 3. Met de verkoop van Tennet. Het stroomnet in Duitsland dat niet is gelukt. Daar moet geld voor worden gevonden. Ja, en dan kan het natuurlijk zo zijn dat die blik wel naar de cultuursector wordt verschoven. Maar dat is nog een invuloefening. Die wordt nog gelegd deze zomer. Dus je bent nog op tijd om nu bij te sturen. Nou, en dat bijsturen moet dan nu gebeuren. De Kamer is met reces, maar eigenlijk voor jullie en voor vele andere belangenorganisaties is dit natuurlijk eigenlijk geen zomer om eens lang op vakantie gaan. Dit is het moment dat je op zo'n ministerie bij de juiste ambtenaar, het liefst bij de minister natuurlijk, aan tafel weet te komen. Anne Breur even, wat ook opmerkelijk is, we zijn door de jaren heen zijn we gewend dat we een staatssecretaris cultuur hebben. Ja. Die is er nu niet meer. Dat zou je kunnen uitleggen. Nou, dat is mooi, want dan is de minister, Eppo Bruins, dus we hebben een minister van cultuur. Of zegt u, dat is ook een veegteken? Nee, hiervoor hadden we natuurlijk minister van Engelshoven. Daarvoor hadden we minister Bussemaker. En we hebben inderdaad ook een staatssecretaris gehad, Halbe Zijlstra. Mevrouw Oesloe, mevrouw Greper heeft dat als laatste stukje overgenomen. Voilà, maar dat is één termijn eigenlijk. Zeker. Dat was één kabinet. Dus we hebben er nu inderdaad, met name in de laatste paar maanden, een heleboel gehad die elkaar weer moesten opvolgen. Ja. Maar daarvoor hebben we ook ministers gehad. Dus nee, wij vinden dat helemaal niet op zich een slecht teken. We zitten aan tafel bij de ministerraad, dus we vinden dat op zich goed. En is dat niet zorgwekkend? Het is meer, wie is het? En is dat een goede voorman om met ons dat verhaal ook aan die tafel goed te vertellen? En dan denk ik dat we aan Eppo Bruins, ik moet hem nog ontmoeten, maar dat we daar op zich een goede aan kunnen hebben. Ja, want Victor, even, hij is natuurlijk niet bekend om zijn cultuurachtergrond. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij misschien enorm cultuur min het hart heeft. Dat kan prima. Maar hij is op andere terreinen bekend. Hij is natuurlijk ook van een partij die niet van tot de vier behoort. Dus dat maakt het ook interessant. Wat weten we van hem als het om cultuur gaat? Eigenlijk vrij weinig. Ja. Wat eigenlijk. Maar en dan kijk je dus breder. En dan kan je denk ik blij zijn dat het iemand van NSC is. Want dat is ook, als je dit. Je bekijkt dit politiek. Je moet dit politiek gaan bedrijven. NSC kan je op dat punt van cultuur, maar ook van de hoge BTW op de boeken natuurlijk heel treffend gaan raken. Dat wordt politiek een gevoelig thema voor hun als daar een effectief verhaal tegenover wordt geplaatst. En je merkt al, je zag in het debat over de regeerverklaring, dat al voorbij kwam. Dat de cultuur in de regio heel hard gaat worden getroffen. En dat moet je toch niet willen, hè? NSC, hè? BBB, daar werd al naar gekeken door een Rob Jetten, door een Frans Timmermans in dat debat. Dus die tekenen aan de wand zie je al. En hij zet het zelf natuurlijk ook echt als hoeksteen van de democratie neer, cultuur en onderwijs. Dus dat is wel, hij staat er wel direct voor. En dat is wel de kleur waarvan wij ook denken, daarmee moet je aan tafel zitten. Daar begint het verhaal. Even tussen jullie twee organisaties. Zoals gezegd, dus de groep Algemene Uitgevers, waar dus ook eigenlijk het CPNB weer onder valt, zeg ik maar even. Maar de man van de boeken, noem ik u maar even. Anne Breur dus, zoals gezegd, de co-voorzitter van Kunst 92, de belangenorganisatie voor kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve sector. Allebei te maken met die BTW-verhoging. Trekken jullie samen op of zijn het twee verschillende wedstrijdjes waar we naar zitten kijken? Nee, we trekken ook samen op. We zijn als boeken heel snel begonnen met die actie in 20% BTW. Ja, waardeloos idee. We trekken ook samen op. Maar de boeken doen ook wat individueels wel veel, toch? Ja, zeker. Ja. Maar dat kan ook allemaal. Maar er is een reden juist voor ook samen op in een bredere coalitie. Ook ten aanzien van die hele culturele sector. Ik denk, en u mag me onmiddellijk corrigeren als ik ongelijk heb. Ik denk dat er ook een reden voor is om niet helemaal integraal samen op te lopen. Zal ik het voor u zeggen of gaat u het zelf zeggen? Nee, ik vraag het nog even. Er is, wat mij betreft, is het ook gewoon organisch zo ontstaan. Nee, dat is niet wat ik al zocht. Ik zocht naar iets heel anders, dat weet u wel. Ja? Ik denk namelijk dat het te maken heeft dat je ook een risico loopt. Dus als je de boeken los doet van de cultuursector. De boek lezen, dat als je daar. Ja, weet je wat we doen? We hebben namelijk een geweldig spotje, namelijk het spotje van uzelf. Waarin u even het warme pleidooi zegt voor die boeken. Die moeten niet met die BTW verhoogd worden. Nou, dit is een oproep aan het nieuwe kabinet. U bent van plan de BTW op cultuur, sport, media, boeken, evenementen en horeca meer dan 2 keer zo hoog te maken. Dat is echt een hele domme keuze. Het is gewoon zonde. Het is een extra belasting op wat ons gezond houdt, wat ons uitdaagt, ontspant, informeert en vooral met elkaar verbindt. Cultuur is dat wat ons land mooi maakt. Volgens onderzoek zorgt het per jaar voor 500.000 minder mensen die van sport kunnen genieten, 3,2 miljoen minder cultuurbezoekers, 4 miljoen minder verkochte boeken en 160 miljoen euro minder inkomsten voor ondernemers, festivals, kunstenaars en creatievelingen. Mijn teamleden hebben ook heel veel moeite met betalen nu. Namens de sporters, de kantinehouders, de boekhandelaren, de journalisten en de krantlezers, de festivalgangers en de artiesten, de hotels en de dagjesmensen, de musea en de kunstenaars, de theaters en alle bezoekers, roepen wij u op, doe het niet. Geen hogere BTW. Je belast er heel Nederland mee. Hoe zou je de tussenstand van de lobby op dit moment noemen? Want zoals gezegd, de oppositie is met u mee. Ja. En we hebben goede gesprekken gehad met in ieder geval 3 van de 4 coalitiepartijen. Kijk, in dit... Ik ga er even vanuit voor het gemak dat u iedereen behalve de PVV gesproken heeft. Juist. Okay. In dit hoofdlijnenakkoord staat het woord cultuur niet zo heel vaak, maar er staan wel 2 andere dingen. En dat heeft te maken met leesvaardigheid en taalvaardigheid. Taalvaardigheid moet een speerpunt worden. Leesvaardigheid maakt zich grote zorgen over. Dat is echt specifiek benoemd. Dat wordt ook duidelijk zo gedragen. En wat dat betreft is het natuurlijk een raar idee om te zeggen, nou, we vinden dat heel belangrijk. En wat doen we eraan? We gaan de boeken lekker met 12% duurder maken. We weten gewoon dat er dan minder boeken worden gekocht. De bibliotheektarieven gaan omhoog. Dus als je nou iets tegen leesvaardigheid wil doen, ga dan in ieder geval niet zorgen dat die boeken omhoog gaan. En even, ja, Victor, jij zei inderdaad, er komen allerlei bezuinigingen, weet ik wat aan. Ik ben gelukkig al wat ouder, misschien wel de oudste hier aan tafel. Ik heb al heel wat crisis meegemaakt, van de oliecrisis tot de jaren 80 crisis en de bankencrisis. In al die crisis, met of het nou linkse of rechtse kabinetten waren, waarin echt fors moet worden ingegrepen, is er nooit iemand gekomen die heeft gedacht, weet je wat een goed idee is? We gaan de BTW op boekjes verhogen. Dat is niet een soort gegeven of rechtvaardiging. Die hele BTW-verhoging, dat is niet een soort lawine die op ons afkomt en we moeten in het dorp maar even stilstaan. Die BTW-verhoging, Den Haag staat bovenaan die berg met dynamiet en schoppen. En die kan zelf bedenken of ze inderdaad een lawine willen veroorzaken en waar die heen rolt. Het opmerkelijk is, Victor, kom bij jou uit. We hadden vorige week over een heel ander onderwerp. Hadden wij Sybrand Buma, de burgemeester van Leeuwarden. Die natuurlijk ook wel eens gepleit heeft tegen de Tesla-drinkende Prosecco-drinkende Tesla-rijdende randstedeling. Precies. En toen moest allerlei cultuursubsidie moest naar Fanfares in Limburg, kan ik me herinneren. Maar die gaf hier in de uitzending ook nadrukkelijk aan. Die zei, ja, als je al wat wil doen aan de grachtengordel elite, dan is dit exact de verkeerde maatregel. Want dit gaat ook die kleine theatertjes waar iemand net het kan betalen nu nog om dat kleine theatertje in te gaan, die pak je nu en kan het net niet meer betalen. Dus als je op die manier, nou ja, de arrogante randstedeling wil aanpakken, ik zeg het maar even zo, is dit echt de verkeerde manier. Dus eigenlijk is de vraag, u zei het net ook al even, David, weten we waar dit vandaan gekomen is? Is het puur gewoon een technische verhandeling? Ik geloof dat het 900 miljoen dat we ermee binnenhalen voor de schatkist. Nou ja, 953 miljoen, dat is toch best, dat is wel een fors bedrag, hè, per jaar vanaf 2026. Dat is gewoon 1 miljard per jaar wat je hiermee binnenhaalt. Er zit natuurlijk wel die gekke uitzondering in voor dagrecreatie en bioscopen. Ja. Nou ja, het is een invuloefening waar die vandaan komt. Maar je gaat krijgen in het verhaal maar van je moet oppositie even zeggen, want die dagrecreatie, en dan valt meteen het begrip, de Efteling komt dan langs. Want daar heeft Geert Wilders meerdere keren van aangegeven dat een de droomvlucht ervoor. Ik ken deze attractie, ben ik laatst met mijn kinderen in geweest. Maar dat is in ieder geval de lievelingsattractie van Geert Wilders. Ja. Maar die dagrecreatie gaat dus echt over pretparken. Ja. Precies. Okay. En die worden dus ontzien. Die houden dat lage BTW-tarief. Ja. En dat geeft ook maar eens aan hoe gek eigenlijk dat lage BTW-tarief überhaupt is. Hè. We hebben het ook gezien met de suikertax. Welk drankje valt er wel onder, welke niet. Het is in die zin ook eigenlijk een best lelijk ding. Maar goed, hij geldt op dit moment nog voor die boeken. Waar komt het vandaan? Uit toch het schrapen en voegen bij elkaar, het zoeken naar geld. En dan is dit 1 miljard per jaar best een lekker bedrag om even binnen te halen in dat hoofdlijnenakkoord. Maar dat moet ik zo zien. Eigenlijk dat is dus de aankomende kabinet vraagt aan die topambtenaar, krijgt natuurlijk allemaal lijsten. Hele Excel zijn dat. Yes, en er staat ergens van, we willen hier ook wat schrapen. En dan staat dan, wij spreken, nou, dat kunt u doen met BTW en een hup aanvinken. Nou, per ministerie krijg je overzichten, hele Excel-lijsten zijn dat. En kan je, een menukaart wordt het geregeld genoemd. Een soort all you can eat. Kan je aanvinken wat je wil en wat niet. En ook wat de gevolgen daarvan zijn. Ja, en dat is uiteindelijk een politieke afweging aan die onderhandelingstafel. Want wat wil je met elkaar? Waar sta je voor? Welke keuzes maak je? Dat is uiteindelijk politiek. En ja, deze 4 partijen bij elkaar vinden dan gemeenschappelijk dat 1 miljard daarop bezuinigen niet zo erg is. We hebben wel Pieter Omtzigt horen zeggen, ik geloof in een uitzending bij Renze, dat dit niet zijn fijnste maatregel is, maar dat er wel een is die gedragen moet worden voor dat collectief. Dat zou eigenlijk, als ik het zo een beetje beluister, kan dat betekenen dat je zegt, als je een goede lobby hebt, Dan zou je hem van tafel kunnen krijgen, maar dan moet je meteen een alternatieve financiering op tafel leggen. Ja, ik wil eerst even, zeg maar, is het een gekke maat? Zeg maar, is het gek, die lage BTW? Als we kijken om de landen om ons heen, is het allemaal een lage BTW. Ja. Dus het Verenigd Koninkrijk heeft er zelfs nul. Noorwegen ook nul, 4-9. Ja, zeg maar, het zit allemaal in laag. Dus we kunnen zeggen, het is heel raar, of het is een vreemd fenomeen. Ik snap dat hij een beetje afwijkt en een suikertax, daar moeten we ook nog eens aan wennen. Maar zeg maar, hij is gewoon, zeg maar, wel gebruikelijk in de landen om ons heen. En dat heeft ook een reden, omdat ze daar de cultuur en kunst ook op waarde schatten. En het is interessant wat je zegt natuurlijk, als het gaat over die grachtengordel. We hebben ergens dat frame gekregen. Kunst en cultuur, dat is voor de grachtengordel. Zeker. En de grap is natuurlijk, daar moet ik zeggen, heeft Sybrand Buma helemaal gelijk. Het zit hem natuurlijk. Het gaat straks ook over de fanfares. Het gaat ook over dat koor waar je moeder op zit. Als je straks in de zomer denkt, dat Nijntje Museum, daar wil ik met mijn kind naartoe. Het gaat over al die plekken. Het gaat over de Donald Duck. En het gaat over Tolstoy. Zeg maar. Het gaat over alles. En cultuur en kunst, dat zit dan ook. Zeg maar, dat consumeren we allemaal. Daarom hebben we, denk ik, in die campagne. Waar je heel treffend gezegd, je belast er heel Nederland mee. Omdat iedereen dat ook consumeert. Maar ergens is dat frame ontstaan. Ja. Van het gaat over die grachtengordel. Of hij rijdt een Tesla of hij drinkt witte wijn. Dat was eigenlijk het punt waar ik net even bij u op zat te hinten. Dat ik dacht, die boekenclub, die willen ook een beetje los van die kunst- en cultuursector. Juist om al dan niet het onterechte frame te ontlopen. En daardoor is het misschien veel effectiever om los, hoe sympathiek u ongetwijfeld Kunst 92 ook vindt. Speelt dat een beetje mee in uw afweging? Nee, wat er echt meespeelt is echt het feit dat wij die lobby hebben opgezet, dat we dat ook echt willen laten zien van jongens, die boeken zijn hartstikke belangrijk. Als je leesvaardigheid noemt, als je inderdaad laaggeletterdheid een punt vindt, dan zijn de boeken daar essentieel voor. 85% van de Nederlanders boven de 14 jaar leest wel eens. Het idee dat het een dure, exclusieve hobby is, 25% van de lezers zijn de laagste sociale klasse. 57% zijn laag of midden opgeleid. Ik heb het genoegen gehad in coronatijd, op een gegeven moment, ik woon in Amsterdam-Noord, boeken rond te brengen, mensen die dat al besteld hadden. Dan kom je echt overal. Dat zijn niet alleen maar de huizen langs Nieuwendammerdijk, maar ook de flatgebouwen die daar niet zo schitterend zijn. En dat zijn boeken. Ja. Dit is natuurlijk wel. Dit is echt het verhaal wat je niet alleen vanuit de lobby gaat horen, maar straks ook echt de oppositie gaat horen vertellen in de Tweede Kamer. Dit raakt niet alleen het Concertgebouw in Amsterdam. Sterker nog, die zal het niet deren. Dit gaat om het lokale theater in Emmen. En dan gaan ze heel nadrukkelijk kijken naar mevrouw Van der Plas en meneer Omtzigt. Hoe kunt u dat nou doen? En uiteindelijk, en dat wordt het spannende aan de maatregel, dit moet allemaal in het belastingplan door de Eerste Kamer ook, waar de coalitie geen meerderheid heeft. En dan ben ik nog wel benieuwd welke compromissen er mogelijk zijn en wat uiteindelijk, en dat is waar denk ik jullie lobby die op dit moment nog vereend is, maar straks denk ik niet meer, ga je keuzes moeten maken. Want misschien dat er wel voor de boeken een Rutteaans geitenpaadje wordt gevonden, maar voor de rest niet. Ik zie het hem zomaar aankomen. Mevrouw Breuren? Dan kijk ik ook direct rechts naar mij naar de boeken. Nee, kijk, ik denk dat we, zeg maar, dat daar eerst het gesprek zit. Van wie consumeert? Want je zegt hier mooi, hè, die instellingen, dat theater en Emma ook. Maar het gaat ook over al die bezoekers. En ik denk wat u net zegt rechts van mij, hè, is dat het gaat over dat overal die boeken worden geconsumeerd. En dat gaat ook over kunst en cultuur, wat overal wordt geconsumeerd. En ook het sporten. Want ik zei het thuis nog even, waar we natuurlijk heel erg in cultuur zijn. Ik bedoel, dat hoef ik thuis, is natuurlijk preek voor eigen parochie. Maar toen ik zei, het gaat ook over jouw kickboxles. Toen kikte die er ook wel even in. Hebben die breedte natuurlijk. Precies, maar bij die sport zit ook iets raars. Want in feite wordt dus de belasting op gokken verhoogd. Een groot deel van de nationale gokinkomsten die worden doorgesluist naar de sport. Dus eigenlijk, hoe minder we gokken, wat op zich een positief iets maatschappelijk zou zijn, hoe slechter dat is voor de sportwereld. Dat is toch een krankzinnig perverse prikkel? Ja, maar ja, dat is wel hoe het werkt, ja. Ja. En dat is dus ook, dat vond ik heel grappig, de politica van D66, Ilana Rodekerk, die cultuurwoordvoerster is, die sprak eerder op Radio 1 ook al over deze maatregel. En toen ging het over de voetbalwedstrijd. Het ging niet over, ik weet niet hoeveel D66'ers per se naar voetbalwedstrijden gaan. Maar die kiezen natuurlijk heel doelbewust hun verhaal uit met wat appelleert. Waar kunnen we een brede meerderheid voor zoeken? Daarom denk ik dat zeker die sport ook nadrukkelijk een rol gaat spelen. Maar even, wat een ander iets is ook, want wat er zijn we nog vergeten eigenlijk te noemen, is die, er zit een fiscale voordeel in bij als je geld schenkt. Bijvoorbeeld als iemand overlijdt. Even de gifteaftrek. Ja. Wat je op zich natuurlijk, lijkt mij, als maatschappij prettig vindt, dat heel veel mensen, particulier, al dan niet overleden, geld overmaken. Dan hoef je het als overheid niet te doen, zou ik maar zeggen. Dus dat. Ja. Maar als je dat voordeel ook eruit haalt, Ik begrijp het niet. Lijkt mij dus prettig dat je zegt, veel particulieren laten zoveel mogelijk betalen aan sport, cultuur of boeken, wat u wil. En dat gaan we dan ook moeilijker maken. Ja, dit gaat in Den Haag een heel heet hangijzer worden. Sterker nog, dit is, als ze dat niet in een aparte wet bijvoegen, grote kans dat dan het hele belastingplan sneuvelt vanuit financiën. Omdat hier in de Eerste Kamer, want daar hebben we het dan over, gewoon geen meerderheid voor is te vinden. Want voor de christelijke partijen, SGP, ChristenUnie en CDA, is dit echt not done. Want wij spreken op dit moment natuurlijk over die cultuursector, die natuurlijk ook met dat soort donaties na overlijden flink, denk ik, wat binnenhalen. Maar zeker ook kerken worden hier heel hard door geraakt. En dat is toch waarvan de coalitie hoopt, bijvoorbeeld zeker een partij als de SGP, maar ook het CDA en de ChristenUnie in de Eerste Kamer, om die mee te krijgen in het doorkrijgen van de wetten. En dat gaat op dit punt eigenlijk, loopt er geen pad naar een meerderheid toe. En dat gaat nog echt wel een dingetje worden. Want ook dit staat voor een paar honderd miljoen in de boeken. Juist. Mag ik wat vragen, Victor? Want ja, er wordt wel heel erg gekeken naar de inkomsten uit BTW die al omhoog gaan. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, neem nou schoolboeken. Ja, het is allemaal leuk en aardig. Scholen kunnen de BTW niet aftrekken. Je kan wel die schoolboeken naar 21% halen. Maar volgens leg je die rekening neer bij de scholen en wat mbo- en hbo-studenten, die dat dan weer gewoon, ja, wat moeten die dan gaan doen? Krijgt dan OCW die zaak doorgestuurd? Krijgen dat niet doorgesluist. Nee, die extra inkomsten uit die... Nee, zo werkt het niet. Ja, dat zijn de regels hoe we begroten, zeg maar. Je doet het per ministerie, dus je bent verantwoordelijk voor je eigen post en je eigen inkomen. Ja. Mevrouw Brugge, ik ga u een gewetensvraag stellen. Het lijkt me een heel ingewikkeld. Stelt u nou voor, want u heeft dus al contact op het ministerie, begrijp ik, toch? Vooral zeker op het ministerie, maar nog niet met de minister. Daar hebben we nog niet mee gezeten. Okay. Ja. Maar laten we nou dat bedrag van 950 miljoen eens even aanhouden, wat dus hier weer binnen wordt gehaald. Waarvan iedereen aan deze tafel zegt dat het niet handig is en slecht. Maar zijn er voordat ze aan u vragen? Okay. Dat met die giften en dat met die BTW, we zien er wel uw pleidooi. Dat is niet zo'n goed idee. We vragen u eens even mee te denken om op een andere manier 900 miljoen bij kunst en cultuur weg te halen. Zou je daar bereid toe zijn? En wat zou je daar op antwoord op geven? Ja, die is er niet. Zeg maar in de OCW, want die pakken we dan toch maar even samen met zo'n minister. In de C zit die niet. En dus? Nou ja, er is wel een hoop. Er is een paar honderd miljoen bijgekomen door Rutte 4. Hè? Er is veel extra in geïnvesteerd wat er 3-4 jaar geleden niet was. Dan heb je het echt wel over een paar honderd miljoen. Oesloe heeft er 170 miljoen bijgedaan en heeft daar deels mee de bezuiniging van Halbe Zijlstra inderdaad hersteld. Eigenlijk, dus de minister eigenlijk, dus van Engelshaven Bussemaker, die hebben eigenlijk wat herstel gedaan wat daarvoor is weggehaald. Dus we zitten daar weer op redelijk niveau. Ja. Maar ik zou niet zeg maar, het is niet meer dan 953 miljoen. En de vraag is ook nog, want dat zei u natuurlijk net, die 953 miljoen die we gaan binnenhalen. Maar de vraag is nog maar, gaan we die binnenhalen? Ja. Want onderzoek laat zien dat als we die BTW verhoging doen, dat de vraag ook daalt, zeg maar. De vraag neemt ook af. Dus als het duurder wordt, dan is het ook moeilijker om naar dat concert te gaan. Is het ook moeilijker om dat leuke boek te kopen, of het nou een Donald Duck abonnement is, of noem iets spannends. Hè? Of naar dat concert te gaan, of naar die kickboxles, of naar dat kantoor, koor. Dan zit je dus alleen nog op kantoor. Of we die echt gaan verdienen daarmee, dat is nog maar de vraag. Dus zelfs zeg maar, als we dit gaan doen, vraag ik me af of dat echt die uitwerking gaat hebben. Hè? Ja, of dat keuzemenu zo lekker gaat werken. Nou ja, dat keuzemenu wordt wel opgesteld met dit in gedachten, dat een vervolgeffect heeft. De rekenmeesters in Den Haag zijn niet helemaal achterlijk in die zin. Dat zijn meestal vrij goed uitgerekende modellen. Maar het is uiteindelijk, geef ik wel eerlijk toe, het is een modelwerkelijkheid. En hoe dat omslaat als je het daadwerkelijk invoert, dat is altijd afwachten. Hopelijk knik. Dat is even, hier kan ik er niet van maken. Ja, nee, dus daar is het onderzoek tegen onderzoek, als het ware. Ja, eigenlijk wel. Ja, maar het gaat iets te makkelijk om te zeggen, minister van Financiën en eigenlijk al die rekenmeesters die daar nog achter zitten, die kijken daar niet naar. Daar wordt meestal wel rekening mee gehouden. Maar het is inderdaad wel, het is een modelwerkelijkheid. Dat kan niemand ontkennen in Den Haag. Ja, zoals er ook terecht werd gezet, er zit een hoop wensdenken in dit akkoord. Ik zou zeggen, hier zit ook een stukje wensdenken. Dat oordeel is aan jullie. Dat, Toch is het wel, u geeft het zelf even aan, dat frame, hè, grachtengordel, elite, weet ik dan wat. Heeft u daar nog eigenlijk veel last van? Ik, nou ja, ik ben natuurlijk... Uw naam is de sector ja, precies, even. Nee, ik ben in het U bent trouwens ook nog directeur van het theater. Precies, ja. Precies. Ja. Voornamelijk directeur van de Theater Utrecht. En zo daarnaast inderdaad voorzitter van Kunst 92. Of we daar last van hebben? Nou, we zien juist zeg maar, dat we heel veel nieuw publiek aanspreken in die zalen. En dat het publiek ons eigenlijk na corona heel erg goed weet te vinden. We hebben in corona, denk ik, heel erg gemerkt hoe we kunst en cultuur ook enorm kunnen missen. En dat is, ja, dat gaat gewoon door alle politieke kleuren heen. Dus door alle sociale klassen hadden we het al over. Maar ook door is alle politieke kleuren. Aparte conclusie. Heeft corona iets goed gedaan met dat negatieve frame? Ja, dat denk ik op een manier wel. Zeg maar. We hebben wel even ervaren wat het is om het te missen. De boeken die konden we nog steeds consumeren. Die moesten dan weliswaar thuisgebracht worden. maar we hebben zeker dat enorm gezien. En daarin hebben we natuurlijk wel met elkaar, maar dat hebben we allemaal, moeten uitvinden hoe geven we dat leven opnieuw vorm. Maar ik denk dat cultuur daarin missen zeg maar, wel een belangrijke is geweest. Ja, ik denk, zeg maar, als je kijkt naar de cultuurbeleving, dat is de grap. En ik denk dat we die makkelijker over het voetlicht nu krijgen, is dat die dus in alles zit. Er is geen begrafenis zonder muziek. Er is geen trouwerij zonder muziek. Zeg maar, we zien hem in alles. En ik moet zeggen, ik had het er vanochtend nog over, want ik wist natuurlijk dat ik vanavond hier zou zitten. Uh-huh. En toen zei iemand, ja, ik stond laatst in de rij bij Tivoli Vredenburg bij de wc's tijdens een concert. En toen stond er iemand achter in de rij te zeggen, ja, ik heb wel op de PVV gestemd, maar nu belast hij alles waar ik plezier aan beleef. Ja, de Efteling kan me gestolen worden, maar ik wil wel naar zo'n concert gaan. Jezus, dat is nou ook niet de bedoeling. Ja, en dat vergeten we dan. Dus zeg maar dat frame, dat heerst ergens nog, maar ik denk dat we dat wel een stukje van ons af hebben geschud. En dat zeker mensen het beleven als, hé, maar dit is ook van mij. Ja. En dat is precies natuurlijk wat BTW doet. Dat raakt echt iedereen. Dat is niet één stukje of hadden één jullie instelling. Hadden jullie dan niet van tevoren hier al op moeten anticiperen eigenlijk? Voor dat cultuur, dat die omwenteling die je nu misschien schetst, dat het breder leeft, had hij niet van tevoren meer. Dus dan heb je toch last van dat frame gehad. Ja. Dat mensen het niet doorhebben wat de cultuursector precies is. Nou, hebben jullie dan eigenlijk je werk niet goed gedaan? Ik denk zeg maar dat de Nederlanders dat inderdaad al wel doorhebben en zo voelen. Ja. Maar nog niet dat het inderdaad zo politiek over de gehele linie is vertaald. Maar ook daar, hè, ik bedoel, kijk, we zijn heel blij zoals je ook schetst met de minister van de NSC. Maar ook onze Kamervoorzitter, kun je van alles van zeggen, maar hij begint wel elke vergadering met een gedicht. Mm-hmm. Dus zeg maar, kunst en cultuur zit door al die partijkleuren heen. Nu hebben we nog een voorman nodig die dat bewustzijn ook vergroot. Dus Eppo Bruins, ik reken op u. En welke... maar als u zegt, dus er is contact met het ministerie, maar heeft de minister nog niet ontmoet, vertelde u net. Ja, toch? Nee, ja. Klopt. Wat interessant is, als je er staat dus nog helemaal niks. Want er zitten nu op al die ministeries. Ik neem aan, allemaal op die computer zitten die beleidsmedewerkers. Zitten een regeerakkoord in elkaar te timmeren. Van hoofdlijnenakkoord naar regeerakkoord. Als u dan contact heeft. Bedoel, er staat ook niks bijvoorbeeld over een visie. Nee. Er staat gewoon niks. Nee, dat is denk ik het meest, zeg maar, van... hij had het net goed aan, hè, wat verwacht je dan in zo'n hoofdlijnenakkoord? Maar eigenlijk zit er vooral nog geen visie, nog geen verhaal. Dus dat verhaal moet ook nog heel erg gemaakt worden. Ja. En tegelijkertijd zien we aan de financiële kant wel een stapeling als het gaat over de giftenaftrek en de BTW. Dus moeten we het daar heel erg over hebben om daar... wat is die visie? En als we dan zeggen het is de hoeksteen van de democratie... Maar het is natuurlijk andersom gegaan. Hier staan gewoon een paar maatregelen. En dan moet daarna nog een visie bij bedacht worden. Meestal is het andersom. Doe je eerst een visie en dan doe je de maatregelen. Ja, daar ben ik totaal met u eens. Ja, verhalen vertellen, dat is dan inderdaad wat ik in de dagelijkse praktijk met theater aan het doen ben. Dus het lijkt me goed dat we gaan praten. Ja. Mag ik tussendoor toch concluderen? Misschien dachten jullie toch een tijd geleden, een half jaar geleden, oei, dat kan wel eens heftig worden met deze vier partijen. Maar er is toch wel wat hoop hier aan tafel, hè? Ja, valt nu een heel mijn pijnlijke stilte meteen. Natuurlijk is er hoop. En die hoop wordt uitgesproken door Martijn David. Die hoorde net de algemeen secretaris van de groep Algemene Uitgevers. Anne Breuren, de co-voorzitter van Kunst 92. En ook hier aan tafel de politiek verslaggever van EW Magazine, Victor Pak. Zometeen na het nieuws en de reclame veel meer. Tot zo. De Tour. Is dit het moment waarop de Tour wordt beslist? Elke toerdag vaste prik. Daar gaat de sprint weer in het geel ten aanval. Volg de Tour van minuut tot minuut. Pogacar in de Pyreneeën is een succesnummer. Radio Tour de France, ça roule. Elke toerdag vanaf 2 uur. Het was onrustig in die kopgroep. Het hele veld ligt uit elkaar. Ja, de man in de gele trui, die verdwijnt daar alweer om de hoek. De Tour. Luister elke toerdag NOS Radio Tour de France. NPO Radio 1. Wie luistert, die weet meer. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos, Kruidvat en DA. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. NPO Radio 1. Het is 9 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het oosten van Afghanistan zijn zeker 35 mensen omgekomen door noodweer. Zo'n 200 anderen raakten gewond. Zware regen in het gebied verwoestte huizen en gewassen. 5 familieleden kwamen om toen het dak van hun huizen instortte. Tientallen Afghanen boden zich na het noodweer in het ziekenhuis aan als bloeddonor voor de slachtoffers. In mei kwamen in Afghanistan ook al 300 mensen om het leven na zware regen. De Europese Commissie stuurt geen eurocommissarissen meer naar bijeenkomsten voor EU-ministers die Hongarije organiseert. Voortaan gaan er alleen nog ambtenaren naar Boedapest. De beslissing is een reactie op de zelfverklaarde vredesmissie van de Hongaarse premier Orbán. Die bezocht afgelopen week president Poetin van Rusland en president Xi van China. De EU is daar niet over te spreken, omdat Hongarije sinds 1 juli de tijdelijke voorzitter van de EU is. Daardoor zou hij in het buitenland de suggestie wekken dat hij namens de hele EU spreekt. In Amerika is het partijcongres van de Republikeinen begonnen. Op het congres dat 4 dagen duurt zal oud-president Trump officieel gekozen worden tot presidentskandidaat namens de Republikeinen. De bijeenkomst begon met een moment van stilte voor de slachtoffers van de aanslag op president Trump afgelopen zaterdag. Een aanhanger van Trump kwam daarbij om het leven. 2 anderen raakten gewond. De beveiliging op het congres is na de aanslag opgeschroefd. Op de maan is voor het eerst een grot ontdekt. Dat zeggen wetenschappers die oude radarbeelden van de maan hebben geanalyseerd. De ingang van de grot ligt op meer dan 100 meter diepte onderin een put. De grot is niet ver van de plek waar Neil Armstrong in 1969 als eerste mens voet op de maan zette. De wetenschappers denken dat er op de maan nog honderden andere grotten zijn. Het weer. Vanuit het zuiden trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Het koelt vannacht af tot 16 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar in de middag opnieuw regen. Met een stevige zuidwestenwind wordt het dan 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Ondeugenddaten.nl, de nummer 1 datingsite voor 18+. Schrijf je nu in op ondeugenddaten.nl en ook jouw hartslag schiet omhoog. Ondeugenddaten.nl. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Nu op NPO Luister. De laatste zomer. Joy zet alles opzij voor nog 1 onvergetelijke zomer met haar terminaal zieke moeder. In de podcast volgen we moeder en dochter op de voet in een poging om hun atypische band te ontrafelen. Ontdek nu de podcast De Laatste Zomer in de gratis NPO Luister-app. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Welkom terug. Tot 9:30 zijn we bij u met WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. De Kamer is met reces, maar dat wil niet zeggen dat het rustig is op Binnenhof. Want nu moet je toeslaan als lobbyist. Want het hoofdlijnenakkoord wordt nu vertaald op al die ministeries naar echt wel een regeerakkoord. En dat moet allemaal dan zijn beslag krijgen voordat het Prinsjesdag is. U weet het wel, de derde dinsdag in september. Kortom, een zomer dat het zeker voor de kunst- en cultuursector, maar ook voor de boekensector, heel belangrijk is om nu aan te kloppen in Den Haag, als het dan niet gebeurd is. Want er staat een btw-verhoging op stapel. En dan ook nog een giftenaftrekversobering, zeg ik maar. Kortom, een maatregel die iedereen gaat treffen. Daar is veel weerstand tegen, onder andere van Anne Breuren. Zij is co-voorzitter van Kunsten 92, de belangenorganisatie voor kunst, cultuur en erfgoed en de creatieve sector. En in het dagelijks leven ook nog mededirecteur van een theater in Utrecht. Alleen directeur, dat doet u dan echt helemaal alleen. Ja, precies. Het voorzitterschap dat deelt u met Kunst 92. Daarnaast zit Martijn David, algemeen secretaris van de groep Algemene Uitgevers. En ik zeg het er maar even bij, dat is echt de grote organisatie waar de welbekende organisatie CPNB dan weer onderhangt. Zo zeg ik het goed, hè? Nou, die hangt er niet onder, maar nou, we zijn wel gelieerd. De gelieerd. En dan hebben we ook nog onze politiek verslaggever van EW Magazine, oftewel Victor Pak, hier aan tafel. Ik zeg het nog maar een keer, u kunt via X ook meepraten. Gebruik dan de hashtag WNL. We hebben het uitgebreid gehad even over de cultuursector zelf. We hebben het gehad over dagtoerisme. Dan moesten we het toch echt hebben over Eftelingen en de pretparken. Maar we hebben het nog helemaal niet gehad eigenlijk over de kranten en de tijdschriften. Want Martijn David, wat betekent het voor die sector? Want die vertegenwoordigt u ook. Ja, daar zijn wij ook bij betrokken. En ja, dat gaat natuurlijk. Dan worden kranten en tijdschriften ook duurder. Overigens, ook weer wonderlijk, in dit akkoord wordt juist die onafhankelijke pers heel erg geloofd en geprezen. Hoe belangrijk dat is om een goede pers te hebben en gedegen pers. Ja, vervolgens ga je die btw er weer op verhogen. En dat zal ook die regionale kranten echt gaan treffen. Die zo belangrijk zijn voor de nieuwsvoorziening van heel veel mensen. En ik denk zeker in deze tijd met alle fake nieuws wat er om ons heen is, is kwalitatief goed nieuws, gebracht door goede journalisten, echt van wezenlijk belang voor de democratie. Ja. Dus daar is die maatregel, begrijp ik ook niet. Maar Victor Park, is het dan echt alleen maar gewoon een boekhoudkundige opdracht? Gewoon overal wat schrapen, zodat we de begroting rondkrijgen? Of is er toch iets van een gedachte te bespeuren? Nee, er is weinig gedachte achter. Maar dat komt ook omdat we dat regeerprogramma, wat ze nu, die ministersploeg, die gaat nu 1, maximaal 2 weken, zei premier Schoof, op vakantie. En dan moeten ze met dat regeerprogramma komen. En dan moet ook duidelijk worden wat achter sommige maatregelen zitten. Je zei zelf al dat in dat cultuur in het hoofdlijnakkoord niet staat genoemd. Maar die btw op culturele goederen staat dan in de budgettaire bijlage. En dat is eigenlijk opnieuw toch een beetje de les voor wie Den Haag wil volgen. Vergeet zo'n tekst vol woorden en zo. Kijk naar de budgettaire bijlagen, wat daarin is te vinden. Want dat is waar die maatregel opduikt. Alleen de context en de achtergrond daarachter, die is inderdaad nog voor heel veel mensen onduidelijk. Maar even van jouw eigen werkgever, EW Magazine, ook voor de grote publiek wel bekend natuurlijk als het voormalige Elsevier, zeg ik maar even. Ja. Dat gebeurt niet vaak dat jullie petities tekenen, maar hier staat ook jullie handtekening onder. Dat persoonlijk vind ik dat eigenlijk heel ongemakkelijk, omdat ik vind dat je als journalist niet, ik sta daar los van in mijn ogen, weet je. Zo'n petitie, ik snap dat het mijn werkgever raakt en dat moet ze ook lekker doen, maar weet je, het is politiek besluit en daar kijk je dan naar. En dat maakt niet per se dat het. Maar even voor de helderheid, dat betekent dus dat er ook EW Magazine in de losse verkoop 11% duurder is. Ja, die wordt dus duurder. Dus een abonnementje wordt duurder op ons. Maar dat is dan een keus. En dan lever je wat in voor de maatschappij. Dat is een politieke keus. En als daar meerderheid voor is, dan heb je daar je naar te voegen, denk ik. Maar zou ik je ook niet zeggen, het raakt ook de journalistiek? Als ik mijn. Er is getekend door de uitgeverij, dus dan raakt het de journalistiek. Die maakt zich natuurlijk zorgen en dat is begrijpelijk. Maar ik ben zelf als journalist, ik wil daar los van staan eigenlijk. Van is dat er ook niet een soort ondergrens dat je denkt van maar de journalistiek moet ook op een bepaald niveau geborgd worden? Niet voor een btw-tarief. En ik was zelf eigenlijk heel blij dat een collega van mij, Jeroen van Wens, ik ga hem even met naam noemen, heeft schitterend stuk geschreven over waarom een eenduidig btw-tarief een veel beter plan is dan dit stelsel wat we nu hebben. Hij heeft eigenlijk in een paar pagina's, het is echt de moeite waard, het is online te vinden, waarom het een slimme zet zou zijn om überhaupt die verschillen van 9%, 21% los te laten. Bijvoorbeeld, hij heeft een voorbeeld over kamperen. Dat blijft dus op 9%. En een hotel, dat is dan weer 21%. Maar hoe zit het? Het wordt 21%. Het wordt 21%, precies. Maar hoe zit het als je net een paar tenten verhuurt die wat luxer zijn, waar wel een vast bed in staat? Dan wordt het allemaal zoeken voor de Belastingdienst en uiteindelijk kan daar een rechter aan te pas komen. Het schept verwarring. En bij de vorige verkiezingen, en dit is toch interessant, toen was Eppo Bruins namelijk nog ChristenUnie-lid, had ChristenUnie samen met Volt het voorstel om een btw-tarief te doen van 18%, dan zou je ongeveer qua totale btw-inkomsten gelijk blijven. Maar heb je gewoon dat eenduidige tarief. Want dit stelsel wat we nu hebben is bedacht in 1969 en was toen heel simpel. Het gold voor voedsel en geneesmiddelen en andere levensbehoeften. En we hebben daar een soort kerstboom van gemaakt. En dat, ja, dat klinkt vervelend, zeker voor jullie in de culturele sector. Maar dat hele belastingstelsel, dat btw-tarief, is een soort kerstboom geworden. Waar ieder iedere regering hangt daar een eigen balletje aan. Dan komt dat er weer bij in dat lage tarief. Dan weer dat er vanaf. Ik zou zeggen, ik vind het natuurlijk heel interessant, die kerstboom. Maar zeg maar, het punt is dat je nu dan een aantal kerstbomen eruit gaat halen. Dus ik zou zeggen, zeg maar, ik sta open voor een heel... Uit de kerstboom gaan precies, halen. Precies, ja. En dat ik denk, dat komt dan, zeg maar, met een visie. We hadden het daar straks daar al over. Ligt er een visie onder waarop deze maatregelen zijn gebaseerd? Die zien we nog niet. Dus daar moeten we het over hebben. En die mis ik dan. Want nu kunnen we het alleen hebben over die ballen die je eruit haalt. En wat de effecten daarvan zijn. Dus als u nu zegt van we moeten een nieuwe kerstboom en we moeten daar wat anders van, we moeten geen kerstboom van maken, maar een andere, dan sta ik daar totaal open voor. Maar het gaat er natuurlijk nu om dat we zien wat het effect is van die ene bal op zo'n sector, zeg maar. Ja. Als je dat gaat doen. En ik ben zelf dus heel benieuwd of de ChristenUnie en Volt, die dit plan al hadden, die hun afkeuring hierover deze regel die specifiek de cultuursector raakt, al hebben laten blijken, gaan die dit oude plan van zichzelf weer afstoffen? Want dat maakt het hele B2-stelsel eindelijk een keer eenduidig. Als die Eppo Bruins met zijn eigen voorstel wordt geconfronteerd, omdat hij daar namens NSC in het K-vak zit. Ja, maar dan wordt dus alles 18%, hè? Ook gewoon de gewone boodschappen. Alles naar 18. Echt, dan gaat alles naar 18. Ja? Dan moet je wel realiseren wat dat voor gevolgen zijn. Kijk, precies, en daar hebben we nog niet over nagedacht. Dat weten we allemaal niet. Qua gevolgen, het CPB heeft gezegd dat dat een eenduidige, makkelijke maatregel is die ook helderheid schept voor heel veel onduidelijkheden die er wel in dat btw-tarief zitten nu. Wat het vooral gaat scheppen is niet heel meer veel wat het toen was. Nou ja, het houdt de belastinginkomsten die uit btw worden gehaald, zo'n 70 miljard, houdt het gelijk. Het is al eens doorgerekend en kon de goedkeuring van het CPB, wat toch in Den Haag vrij veel aanzien heeft, wel wegdragen. Nee, ik begrijp het economisch. Ik begrijp best hoe je dit kan uitrekenen, dat je eruit komt. Alleen een laag btw-tarief, en daar hebben natuurlijk een aantal boeken zijn er altijd al in geweest. En is ook internationaal, hè, alle landen. Zelfs, we zeiden net Noorwegen, alles is daar ongeveer 25. Wat hebben ze nou net uitgehaald? Op 0% gezet, boeken, kranten, tijdschriften. Ja. Het is ook een soort visie die je hebt als maatschappij, of wat je inderdaad op een lage en laagdrempelige manier wil aanbieden. Maar hier komen we weer op die visie die er nog niet is. Er is wel een maatregel, maar geen visie. Nee, en daar hebben we natuurlijk het stukje visie wat we wel hebben gehoord van Eppo Bruins. Is nu kunst, cultuur, onderwijs en de hoeksteen van de democratie. Dus zeg maar, dat is het stukje waarmee we nu moeten doen. Laten we dat uitwerken en dan hoort BTW denk ik daar niet bij. Verhoging. Nee. Nou ja, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat hij het voor zichzelf wel gaat kunnen rijmen. Dat het eenmaal nodig is en dat de schade in zijn ogen relatief beperkt is. Anders zou hij denk ik niet tot kabinet zijn ingestapt. Ja. Ik wordt heel snel gepuffeld. Hoe kunnen we dit in de lobby verwerken? Nou, ik weet helemaal niet of iemand dan precies met deze maatregelen dat kabinet instapt. Hij heeft natuurlijk een heel breed pakket gekregen als minister van OCW. Dus er zit van alles in. Ik kan me ook voorstellen dat je de komende zomer denkt, ja, we kijken er nog eens goed naar. We denken er nog eens goed over na. En tot welke conclusies komen we? We zeiden het net al, mag ik toch over die boekenpetitie noemen. Die is door meer dan 300.000 mensen getekend. Die is in een paar weken tijd een van de grootste petities geworden die er ooit is geweest. We hebben dat aan veel Kamerleden mogen aanbieden. Dat gaf dus aan dat er toch een soort maatschappelijke onrust ontstond over dit voorstel. En dat er inderdaad toch eens een keer werd nagedacht, ook over de politiek. Ik merk dat ook wel. 300.000 ondertekenaars zijn grofweg 6 kamerzetels, hè? Dat weet ik wel. Alleen je bent wel bij de top 5 grootste petities ooit. Ja, klopt. Maar dus allebei waar. Dus geweldige prestatie. Lijkt het ook wel meer. 5 kamerzetels, dan ben je al beste partij. Dan ben je die Kamerleden zijn op een gegeven moment heel geroutineerd om met heel veel aandacht en deemoedigheid zo'n petitie en ontvangst te nemen. Dat is niet lullig bedoeld, maar dat wordt op een gegeven moment daily business, zou ik maar zeggen. Dan is het interessant, want ik neem aan dat u na het aanbieden van de petitie ook een aantal woordvoerders nog even één op één gesproken heeft. Ja. En wat bespeurde u daar, vooral bij de coalitiepartijen? Nou, daar bespeurde je toch dat er een gesprek mogelijk is. Ja. En dat was eigenlijk het belangrijkste. Dat je gewoon kan zeggen, jongens, laten we dat gesprek aangaan. En dat is eigenlijk waar alles mee begint. Gewoon met een goed gesprek. Ja, en heeft, dan, heeft u die in de agenda gezet of heeft u die, bent u nu echt aan het voeren? Ze hebben ook echt aan het voeren en dat gaat ook gewoon. En we zijn natuurlijk ook op ambtelijk niveau bezig, maar alles begint met een gesprek. Heeft u het gevoel dat uw zorgen ook zodanig overkomen, ja, dat deze Kamerleden zeggen, nou ja, geenthousiasmeerd worden om naar alternatieven te zoeken? Dat gevoel heb ik wel, ja. Okay. Ja, anders zou ik dat. Kijk, dat is ook je zag ook, ik moet zeggen, ik was blij met de motie van Jette, die echt door de hele oppositie werd gesteund. Mm-hmm. Inclusief ja, in het 20, zelfs voor Democratie, et cetera. Je zag daar ook in de reactie, vond ik, van Schoof, dat niet meteen. Ja, weet je, daar zat nog wat ruimte voor mijn gevoel in. En volgens mij zit in dit hele debat wel wat ruimte. Dat zit nog allemaal niet in beton gegoten. En inderdaad, wat jij zegt, er zit toch al helemaal geen visie aan. Dus daar kunnen ze nu aan gaan werken. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze. En we praten over allerlei bedragen of zo. Kijk, de hele begroting is meer dan 400 miljard, hè? Mm-hmm. Ieder jaar. Ja, dus moet het ook een beetje ergens te puzzelen natuurlijk. Precies. Maar dragen jullie dan zelf ook die? Nee, dat vind ik ook echt gewoon. Ik ga niet hier zeggen, jongens, de vliegtaks omhoog tot de snijbloemen, et cetera. Dat is ook niet mijn taak. Diesel komt vaak voorbij. Die is een paar honderd miljard minder waard. Dat is altijd mogelijk. Miljoen. Nee, het is aan politici om keuzes te maken. En wat je zegt is een menukaart. Dus je kan die menukaart ook op een andere manier invullen. Ja. Maar Victor, even hard op brainstormen hier live in de ether. Kijk. Als natuurlijk Wilders heeft bedongen dat hij de dagjesrecreatie, ik blijf toch over die Efteling doorgaan. Als hij die vrijgesteld heeft, dan zou het natuurlijk heel raar zijn als hij op een gegeven moment die vrijstelling van tafel weer haalt. Dat is toch een soort. Die heb ik binnengehaald zo. Ja, die heb je binnen, ja. Dus als je hier gaat schuiven, dan wordt de pijn eigenlijk anders verdeeld waarschijnlijk. Ja, en dat hoorden we jou ook al zeggen. Je gaat die pijn niet zoeken binnen de cultuur. Hè? Dat gaat het argument, denk ik. Van, in ieder geval van de lobby is dat natuurlijk het argument. Je moet hem elders halen. Is er niet bij een ander ministerie of wat dan ook iets te puzzelen? En dat wordt wel ingewikkeld. Want dan ga je eigenlijk. Ja, je begint. Ik bedoel, een miljard is inderdaad een heel klein lusje. Maar dat ga je wel openrafelen aan iets dat toch. Ja, we noemen het een hoofdlijnenakkoord, maar op veel vlakken is het toch ook redelijk goed dichtgetimmerd. Ja, je moet dat haakje wel ook soepel kunnen afbinden. Mevrouw Breuren, ik hoor u bijna aandachtig luisteren. Ik vroeg het helemaal. Maar zeg maar, hij zit er gewoon niet in cultuur. Dus, hè, want je zei, ja, maar er gaat wel wat naartoe. Er gaan 0,3% zeg maar, als het gaat over de subsidie of investeringen, noemen wij die dan, gaat er naartoe. Het draagt 3,4% dan bij aan de Nederlandse economie. Ik bedoel, het is een schijntje, zeg maar. Voor een dubbeltje op de eerste rang vanuit het Rijk, zou ik zeggen. Dus er zit niet zoveel. Maar je kan natuurlijk wel zeggen, er is. Het levert wel veel op. En daar kun je die BTW dan weer op toepassen. Maar ja. Ja, nou ja, je kan het. Die 170 miljoen die erbij is gekomen vanuit Rutte 4, daar kan je natuurlijk wel een gebaar mee maken. Dat is, nou ja, het is iets waarvan je kan zeggen, nou, wat kunnen we daar toch aan kwijt? We hadden hem eerst ook niet, hè? 3 jaar terug was hij er nog niet voor jullie sector. Nee, en we hebben ook gezien wat dat voor schade toebrengt, zeg maar. En dat we daar juist, wij hebben gepleit, hè? Zo gingen wij de verkiezingen in. En zo gingen we ook vervolgens tijdens de onderhandelingen. Dat we zeggen, ja, zou juist moeten investeren. En ik meen het ook echt, zeg maar, als we zeggen, we zitten als Rijk met een dubbeltje op de eerste rang. Het is eigenlijk weinig, ook weer als we naar de landen om ons heen kijken wat we erin investeren. Ja. En als je wil dat het voor iedereen is, en als we dan toch het hebben ook over een beetje visie wat er wel uit dat akkoord zou spreken, dan gaat het over onder andere trots op Nederland ook. Ja, dan denk ik Scheepvaartmuseum, Rijksmuseum, maar ook Nijntjemuseum, zeg maar. Het zijn allemaal de plekken waar we zeggen, zo kunnen we ook naar Nederland kijken. We kunnen er ook nog kritisch naar kijken. Mm-hmm. Dus dat zijn de dingen waarvan ik juist zeggen, doe. Toen Halbe Zijlstra van de VVD, die had ook een soort satanisch genoeg in om echt grimmig geworden naar de cultuursector te spreken. Dat vond hij ook echt leuk. Daar had hij zichtbaar plezier in. De Mars van Beschaving hadden we toen nog. Ik kan u nog herinneren. Ja, daar ben ik net oud genoeg voor. Ja. Ja. Nou ja, maar ik probeer me even te bedenken. Wat zijn nu de handige en slimme, effectieve hoofdargumenten om dit van tafel te krijgen voor jullie? Dus ik had net over meneer Buma die zegt, je raakt hier niet mee de mensen van het concertgebouw. Nee. Maar juist dat kleine theater waar iemand net nu nog wel naar binnen kan, dat ze kan permitteren en dan niet meer. Ja. Dus wat is, ga je zeggen de regionale spreiding of de trots op Nederland, de historie, de dingen. Wat zijn voor u de hoofdargumenten om eraan die knoppen te kunnen draaien? Nou ja, ik denk dat het precies is, zeg maar, het gaat voor iedere Nederlander. En ik denk dat echt, zeg maar, dat is een frame wat niet is gelukt destijds, inderdaad. Wat zowel van de staatssecretaris toen niet is, die heeft dat uitgebuit. En ook van de sector niet is gelukt. Maar dat we nu juist zien, en we hadden het net al over de coronatijd, dat we nu juist zien, iedereen consumeert dat. En ook als jullie straks naar huis gaan, zeg maar, of je zet die plaat op, of je kijkt nog eens naar dat schilderij, of je zet die serie aan, of die podcast, zeg maar. Het zit er overal. Dus als je er bewust van bent, dan zie je het overal. En ik denk dat dat ook dat lange tijd onderschat is. In die zin loop je dus wel gelijk op. Want dat is eigenlijk bij jullie ook weliswaar met een ander product. Maar nee, er zijn overal in het land prachtige boekwinkels. Gelukkig is er ook geïnvesteerd in bibliotheken. Ook in de breedte is heel belangrijk, want zij spelen natuurlijk ook een cruciale rol. Dus we hebben eigenlijk altijd al een heel regionale landschap gehad met echte mooie boekhandels. Helemaal niet in die grachtengordel, maar op plaatsen in het oosten van het land, et cetera. Ga naar Enschede, ga naar Leeuwarden, ga naar Groningen, ga naar Maastricht. Ik moet ook eerst zeggen dat de getallen die u een paar keer nu opdreunt, hoeveel er gelezen wordt, waar er wordt gelezen, ook een laag van de bevolking. Dat zijn toch wel eigenlijk mooie getallen. Dat is toch een andere teneur van de ontlezing en kinderen kunnen geen boek meer vinden. Nee, klopt. Wij hebben dus een aantal jaar geleden opgezet KVB Boekwerk. Dat was bij de evaluatie van de Wet Vaste Boekenprijs. De Raad van Cultuur vond dat heel belangrijk. Dat is echt een kenniscentrum. En wij verzamelen daar al heel lang, een aantal jaren, heel veel van dit soort informatie. Hoe zit het niet alleen met verkoop en uitlenen, maar hoe zit het met lezen? Waarom lezen mensen? Waarom lezen mensen digitaal, et cetera? Dus we hebben heel veel informatie. OCW steunt dat ook financieel. Wordt ook veel uit de brancheorganisaties gesteund. Dus wij weten gewoon heel veel. Dus we weten ook inderdaad precies waar het is. En we zien ook wel dat lezen ook belangrijk wordt gevonden. Corona heeft daar overigens ook nog een schepje bovenop gedaan. Dat is heel interessant, hè? Want konden mensen eigenlijk niet heel veel anders. Maar voor lezen was dat, voor de boekwinkel was het verschrikkelijk, maar voor het lezen was het niet slecht. En het interessante is nu juist ook wat dit kabinet ook zegt. Die lees- en taalvaardigheid is echt heel erg belangrijk. Als je kijkt naar hoe wij zakken op die zogenaamde PICA-lijst, waar we nu ergens onderaan bungelen. Wat is dat voor lijst? Ja, dat is een lijst over leesvaardigheid van 15-jarigen ongeveer. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Okay. PISA-lijst PISA. Van het onderwijs. Inderdaad, Nederland holt daarin achteruit, zowel in leesvaardigheid als rekenvaardigheid. Dat is echt zorgelijk. En dat vanuit die, wat dat is dan zeggen, dan moet je dan een visie hebben. En daar zijn boeken cruciaal voor. En dan begrijp ik ook die maatregel ook echt niet. Bent u net als Anne Breuren ook al binnen het ministerie als het om de contacten gaat? Ja, zeker. Wat is uw... Mijn indruk is, als je bij OCW rondloopt, dan zijn dat natuurlijk mensen die daar best wel een oor voor hebben. Het is natuurlijk veel breder. Hè? Er zijn natuurlijk meer ministeries die daarmee bemoeien. Maar ik geloof best dat bij OCW zijn er heel veel toegewijde ambtenaren die ook echt een hart voor die cultuur en dergelijke hebben. Dus dat maakt me nou... Maar er zijn natuurlijk ook nog andere ministeries. Ja. Ik wil nog even, mevrouw Brunner, ik bij u even iets neerleggen. Mm-hmm. Wat natuurlijk ook nog spannend wordt, maar dat komt natuurlijk verderop, is over een visie gesproken. Er moet op een gegeven moment natuurlijk ook nog subsidies verdeeld gaan worden. Ja. Dat is dus, wat ik zei, niet zoveel, maar wel een belangrijk deel van de sector. Ja, dat is wel wat we er wel in investeren. Dus dat is die 0,3% van de begroting waar we het net over hadden. Ja. Dus het is een schijntje. Maar die wordt op een bepaalde manier verdeeld. Ja. En vorige week zijn de adviezen natuurlijk. We hebben het waarschijnlijk allemaal wel in de krant ergens voorbij zien komen. Wat er met ITA gebeurt, wat er met Theater Rotterdam gebeurt. Je ziet wat de uitslagen zijn. Nederlands Filmfestival kwam ook weer voorbij. Zeg maar, je ziet wat de grote spelers doen. En de Rijkscultuurfonds hebben geadviseerd. Klopt, ja. Hoe is even een beetje een grote vraag misschien, maar hoe is de sfeer op dit moment eigenlijk in de sector? Is daar iets over te zeggen in zijn algemeenheid? Ja, weet je wat het is? Er komen zoveel verschillende berichten nu binnen. Ja, zeker. Ja. En het kopte winnaars en verliezers in de sector. Ja. Ik zie hier de wielrenshirtjes hangen. Maar daar ging het even ineens over de sector. Hoe zit dat? Ja, en het gekke is, het is elke 4 jaar zo. Dus elke 4 jaar is het weer spannend. Wat is er gebeurd? En daar denk ik, daar zou ik met de minister ook nog graag over hebben. Hoe kunnen we dit bestel, dat subsidie verstrekken en die investering nou echt zo doen dat er maximaal rendement op zit. Wat je nu ziet is dat we elke keer in 4 jaar denken. Voor de politiek klinkt het misschien al een klein beetje lang. Maar we denken zeg maar 4 jaar vooruit. En dan mag je in die, dan moet je door die beleidshoepels, noem ik het altijd maar, springen. Op een precieze manier. Dan doe je dat. En dan over 3 jaar zijn er alweer nieuwe beleidshoepels. Dus je kan eigenlijk nooit echt lange lijnen trekken, toekomst denken en de echte ondernemer zijn die ze zo graag in ons zien. We zijn eigenlijk te druk wat mij betreft met hoepels springen. Dus we zouden goed moeten kijken hoe richten we dat bestel nu goed in. Volgens mij zijn jullie ook vrij concreet, want jullie willen in plaats van een termijn van 4 naar 6 jaar. Ja, Ja, ja, ja, dus dat je langere lijnen kan trekken. En dat je dus ook ja, meer publieksopbouw kan doen. Ook nog meer die mensen die je misschien nog niet bereikt, goed kan bereiken. Dat je daar eigenlijk echt nou ja, als een ondernemer in kan zijn. En langere visie in kan hebben. Ja. En ook dat je dus meer kijkt in dat er een basisbekostiging. En dat ook wel hebt van instellingen die je belangrijk vindt. Dat je zegt, die bekostigen we sowieso. En we gaan die heel scherp monitoren. Het enige wat je nu eigenlijk kan doen als politiek is een soort straf uitdelen als je... of consequentie, maar ook een soort straf als je die aanvraag doet. Maar je wil eigenlijk meer tijdens de jaren dat je wordt gefinancierd ook daarop scherp sturen. Ja, eigenlijk wel meer bemoeienis dus. Nou, dat ligt eraan zeg maar, hoe je die ziet. Nu is hij in or out. Terwijl ja, je ook zou kunnen precies. zeggen, je hebt, nou ja, kijk bijvoorbeeld naar het onderwijs. Dan heb je het meer over visitaties. Dus mm-hmm. dan heb je op dat ja. moment echt een scherpe check-in. Ja, moet je toch ook wel door een fors hoepeltje qua onderwijs heen als je visitatie krijgt. Dat... Ja, maar het is wel op een andere basis. Dus ja. de basis is zeker. En dan heb je het zeg maar over, oké, voldoet die dan nog aan de standaarden die we dan hebben? Aan de waarden die we dan hebben? Wat leg je neer? Ja. Maar het is een andere lijn die je dan trekt. Maar eigenlijk meer vertrouwen vanuit de politiek. Dat als je eenmaal binnen bent, ook lang genoeg goed zal doen, zeg maar. Ja, en dat is precies het andere punt wat we hebben gemaakt. Dat je ook natuurlijk ruimte moet blijven creëren voor nieuwkomers. Ja. Dus dat je ook dat veld zich kan blijven vernieuwen. Want daar is hij precies ook voor bedoeld. Ja, want als en je ook zes in jaar zit, dan als je eruit zit, dan kan je de tent eigenlijk wel opdoeken ongeveer. Ja, nou dat is nu ook het geval. Dus nu ben je in die 4 jaar, is het ook in or out. Dus we zien nu een hoop instellingen die erbuiten vallen. Die een moeilijke 4 jaar vaak achter de rug hebben gehad. Door de coronatijd. Mm-hmm. Waar het weliswaar af en toe goed is gaan. En ook een deel niet. Maar als je het nu niet hebt gehaald. Dan is het inderdaad ook vaak een kwestie van opdoeken. En daar zeggen wij zit vaak ook een stukje kapitaalvernietiging. Dus hoe gaan we dat nu anders aanpakken? Nou, en dat kunnen we in een paar punten zo al samenvatten. Dat is een gesprek met de minister, denk ik. Nou ja, wie weet hebben we 4 jaar, hè? Wie weet korter. Maar ik zou zeggen... Ongeveer, maximaal. Maar goed. Ik zou zeggen, laten we direct van start gaan. Ik ben benieuwd. Ik wil die vraag ook even aan jou stellen. Dat er dus, ik vind het een beetje een troebel gegeven. Aan de ene kant kan je zeggen, natuurlijk, een minister heeft natuurlijk veel meer doorzettingskracht. Die zit ook in de ministerraad, mm-hmm. de staatssecretaris niet. Hoe typeer jij nou puur politiek gezien dus dat er geen staatssecretaris meer is, zoals we dat gewend waren de laatste jaar? Volgens mij was de laatste minister Elko Brinkman zelfs, als ik zo ver terug ga in de tijd. De oude CDA, die is ooit minister van cultuur volgens mij nog geweest. Ja, en zo volledig dedicated. Ja, kijk, Bruins heeft natuurlijk een heel omvangrijk pakket. En in die zin, voor D66 was hij toch wel in Rutte 4, hè, winst dat je echt een staatssecretaris voor cultuur en media had. Dat was een punt dat was binnengehaald. Nou, nu gaat het dan weer terug naar de oude positionering. En heb je inderdaad, er zit een voordeel en een nadeel aan. Dus het voordeel is inderdaad, je zit in die MR. Dus je hebt een minister die ook mee gaat stemmen. Als het dus over die financiën gaat, waar we het nu ook heel de tijd over hebben, dan zit hij wel meteen aan tafel. Terwijl de staatssecretaris, ja, die kan het voorbereidende belwerk doen. Maar hij zit niet aan tafel, stemt niet mee. Dus in die zin is dat een voordeel. Maar hij is ook veel meer aan zijn hoofd. Hij is veel breder georiënteerd dan alleen dat stukje cultuur. Ja, daar moet je eigenlijk tussen kiezen als sector waar je je voordeel uit haalt, wat je liever hebt. Ja, ik zie jullie beiden toch wel tevreden kijken. Hè? Nou ja, kijk, het voordeel is dat ik niet heb hoeven te kiezen hier. Dat is voor je gedaan. Maar ik denk in principe is inderdaad iemand die in de ministerraad zit, zelfs met een brede portefeuille, is altijd wat gunstiger. Het is wel zo, dat vond ik bij mevrouw Usselen natuurlijk, die was heel erg dedicated, was ook vaak op heel veel dingen. Hè? Echt vanuit werkbezoeken, de culturele werkbezoeken, veel. Heel veel cultuurwerkbezoeken. Ja, dat zal deze minister wat... En het was echt een ambassadeur. Ja, absoluut. En ja. Dat hoop je natuurlijk wel terug te zien. Maar dat hoeft niet alleen, zou ik ook aan de andere minister zeggen, hoeft niet alleen bij de minister van OCW natuurlijk te zijn. Je kan ook heel goed een ambassadeur zijn met een andere portefeuille. Jullie trekken zover het dus kan samen op, toch? Als ik het even zo de komende tijd... Zeker, en breder dan wij. Hè? Ja. Ik bedoel, er is een breed verbond wat allemaal zegt... die btw-verhoging, die moet van tafel. Maar ik hoor niks over demonstraties, woedende mensen. Het is echt nu gewoon inzetten op onderhandelen. Slimme lobby, goede campagne voeren, toch? Nou, wat we vaak zeggen in het theater is... je kan maar 1 keer goed boos worden in een toneelstuk. Dat moet je niet aan het begin doen. Dus we hebben nog een heel stuk te spelen. Is dat de les van de vorige keer, van onder Zijlstra? Dat toen misschien de sector zichzelf had overschreeuwd? Ja, er zat natuurlijk letterlijk de schil voor cultuur in. Nou ja, ik denk dat het altijd goed is om die lessen te trekken. Toen zat ik nog niet waar ik nu zit. Nou, dan kun je er vrijheid over praten als je er toch niet bij was. Maar is het wel zo? Want het was wel interessant. Ik zie die mars nog voor me, de mars van... Ja, toch als je dat zeg maar even mijn eigen woorden, dat maatschappelijk krijgt dat niet het gewenste effect vanuit de sector zelf bezien, laat ik het zo zeggen. Nou, ik denk dat de wens daar ook was en het idee ongetwijfeld ook in die richting was dat we die brede maatschappelijke betekenis hebben en natuurlijk dat iedereen kunst en cultuur consumeert, maar ik denk dat het niet heeft bijgedragen aan afkomen van dat grachtengordel, witte wijn drinkende, Tesla rijdende, zo, hè, daar heeft het niet bij geholpen. Dus volgens mij is dat niet het verhaal wat we nu vertellen. Volgens mij wil ik vooral dat iedereen straks naar huis gaat en denkt, verdomd, nu ben ik weer cultuur aan het consumeren. Wat nou, vind ik daar eigenlijk van? En ik moet toch ook zeggen, wat ik toch wel opmerkelijk, ik had me dat toch echt weinig gerealiseerd, toch wel heel opmerkelijk dat die corona, die natuurlijk voor iedereen ellende geweest is, allemaal schade heeft gegeven, maar je pas iets realiseren als het er niet meer is. Ja. En dat het dus, hè, dus het heeft jullie sector, ook de horeca, heel veel sectoren, heel veel pijn gedaan, maar er heeft toch gek genoeg een heel positief iets in gezeten. Toen mensen dachten, ik heb geen kunst en cultuur om me heen. Ja. En dat je dan je diepe besef, ik mis het. Ja, en ik denk ook op de moeilijkste momenten of op de mooiste momenten in ieders leven, in iedereen die luistert en die niet luistert, daar komt kunst en cultuur altijd om de hoek kijken. En als we het over hebben, wat is nu de waarde, wat is nu het belang, daar voelt iedereen hem altijd. Het lijkt mij gedenkwaardig mooie laatste woorden. Dank. Ik dank alle drie mijn gasten. Dat was Anne Breuren, die hoorde je als net. Zij is de co-voorzitter dus van de belangenorganisatie Kunsten 92. Martijn Davis van de groep Algemene Uitgevers. En Victor Pak, politiek verslaggever van EW Magazine. Ik dank u voor het luisteren. Zoals iedere maandag 8:30, WNL Haagse Lobby. Mis het niet. En wat u ook niet moet missen is het programma wat hier direct daarna komt. Namelijk Langslijnen Omstreken met de collega's Guilaine Plag en Jan-Willem Wesseling. En voor het nieuws zit al klaar Michiel van der Velde. Zoals gezegd, veel dank voor het luisteren. Heel graag tot volgende week.